і Лаврентій знову безпорадно дивився у вікно на поодиноке дерево із лапою гілки, яка під час вітру тарабанила дахом. Він уже почав пакувати речі, коли Юлія прийшла, ступаючи по світлих плямах. Лаврентій віднедавна пробирав неспокій, наче він шугонув донизу з Велетенської гори. Предмети набирали для нього якоїсь чіткої окресленості, випромінювали запахи. І часто, наштовхнувшись поглядом на тріснуту чашку, на прочинене вікно, на гілку самотнього дерева в дворі, він починав розуміти, що все це пов'язане у його свідомості з Юлією. Світ, який був для нього відстороненим і ворожим, зараз зі свистом вилетілої пари обпікав його ще болючіше, проникаючи в нього самого, надиктовуючи ворожі думки і слова. Юлія несвідомо це розуміла. Вона дивилась на нього впевнено, мов би підбадьорюючи. «Ти, мовляв, Лаврентій, повинен сам з цим упоратись». Вона намагалась йому допомогти вирішити віковічне питання, яке загнало її в монастир у юному віці, але надалі зробило її не бранкою, а володаркою чогось такого, від чого сухотний вчитель скриготів зубами. «Монастирська прошмандовка!» – шипів він. Але цього разу він спіткнувся у сінях і поламав ногу. А наступним днем у нього пішла горлом кров, так що його доправили до диспансеру без потрібних паперів. Доля його невідома, як і доля тисяч бідолах початку великої інфляції. Можливо, він викладав десь логіку, займався практикою вуду, або перейшов у буддизм і, геть збожеволівши, завис на довгі роки між Павлюкою та Левахою. Того дня Лаврентій прокинувся о 5-й годині. Щось підкинуло його, тривога погнала на двір, де у сірому згустку ранку вороння підняло страшенний гвалт, сікло дзьобами, било крилами. Озера чорними дірками, мов вигнилі зуби, лежали у холодному піску. Лаврентій походив двором, піднявши сторожового пса по кличці Джек. Пес виліз з буди, позіхнув, замахав хвостом. Лаврентій погладив його по загривку. Джек лизнув руку, утупився сумними старими очима, майже із людською цікавістю. Зачекав, чи від нього нічого не хочуть. Знов поліз назад до буди. Сірим піском вітер гнав різноколірні кульки. Кулі рипіли, підлітали, без сил опускались на воду і пісок. Лаврентій згадав, що учора святкували День Незалежності. Хворі вибігали дивитись на салют. Потайки пили смердючий самогон або дешеву горілку. Кулі чіплялись за кущі, лопались, і різноколірне ганчір'я тремтіло в сірій мряці ранку. Лаврентій важко задихав, наче почув щось у вишнях. Постояв, притискаючи руку до серця. Прохолода ніжно осідала на обличчя. Цього разу Юлія прийшла надто рано. Вона сіла на краєчок ліжка, чого раніше собі не дозволяла, поклала руку на широку репану долоню Лаврентія, опустила очі долі. Він все зрозумів, ще нічого не знаючи. Він згадав сьогоднішній ранок, розуміючи, що прощання прийшло саме тоді, коли різноколірні кулі бились в сірому тумані. Він задихав частіше, готовий зірватись на історичний крик, але вона утримала його своєю тонкою рукою, і він лише запитав: «Коли?» «Завтра, рано вранці». «Назавжди?» «Путі Господні несповідимі?» «Так». «А як ти відчуваєш?» «Назавжди». «Ти рада?» «Не знаю». «І то правда». «Я писатиму листи». «Добре. Пиши на головпошту до запитання». «Сестра Климента написала листа до папи». «Ну, вона клопочеться про твою долю. Нехай береже її Господь». Так вони сиділи у білій плямі сонячного світла, мовчки, як засуджені, вирвані мудрістю із коловороту життя. Озера чисто блищали, Пісок грав під теплим вітром, вилиняли серпневе небо, лягало на дюни, дерева, людей. Він хотів подумати, що треба запам'ятати цей день, але усікся, наче вичитав якусь страшну думку. Лаврентій дістав срібного хрестика і затиснув у її руці своєю тяжкою.